إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه نكم تكيا سالنا سلام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نوسي نفسي يانك كتم لنقوا كوانزا كذلك نفسيان ديني جويكم شاء الله سبحانه na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika kutekeleza maamrisho yake na kutoka katika makatazo yake. Hiyo ndo sababu ya kufaulu katika maisha yetu ya dunia na ya akhira. Ayuha nnas, kuna baadhi ya mambo ambayo utakuta wengi wa Waislamu wanafanya, ni mkumbo tu, fulani kafanya nami nafanya. Lakini Muislamu atakikana kufahamu ya kuwa kila ibada atakayoifanya ni katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa na taraji ya kuwa atalipwa na Allah kwa ibada kama ile. Ayuha nnas, Waislamu tumezoea na kukutana, imma tukatolea na salamu ya kisheria, wa imma tutolea na salamu ambazo haziko katika dini za kijahil, lakini akasahau Muislamu ya kuwa salamu anayomtolea Muislamu mwenzake ni miongoni mwa ibada. Akasahau Muislamu ya kuwa salamu anayoitikia kutoka kwa mwenzake ni ibada, bali ana ujira kutoka kwa Allah subhanahu. Kadhalika akasahau yule ambaye anampita Muislamu wenzake basi na kumtolea salamu ya kuwa ameacha ibada miongoni mwa ibada za Allah, bali akasahau kadhalika yule ambaye alitolewa salamu akakataa kuitika salamu basi na dharura salam kwa kibri chake tu, akajua ameacha ibada na ameacha fadhila miongoni mwa ibada alizoziweka Allah subhanahu. Ayuha nasu ibadallah, salamu ni amri miongoni mwa amri za Allah, salamu ni ibada, bali ndani ya salamu kuna fadhila kubwa na malipo makubwa. يقول الله تبارك وتعالى خطابا للمؤمنين جميعا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أيهم ليؤمنوا msiingie katika majumba yasiyokuwa majumba yenu, ila kwa sharti mtakapofika katika milango ya majumba ya wazenu, ni lazima mgonge milango yao. Na hili kadhalika tutakuja kuliangalia katika adabu za salamu. Mgonge milango yao, na baada ya kuwa wao watakuitikieni, muwatolee salamu. Bali aya nyingine, ikiwa atakataeni ya kuwa msiingie katika majumba yao, msiingie. Maa alasafu shadid, binadamu wa leo, muislamu wa leo, aweze kafika nyumba ya mtu, sawa ni kwa rafiki yake, sawa si kwa rafiki yake, sawa ni kwa babaye wala kwa mamaye wala kwa ndugu yake, akaingia pasi na kugonga mlango wala kutoa salamu. Na ukiuliza kigezo, huyu ni babangu, huyu ni mamangu, huyu ni dadangu, huyu ni ndugu yangu. Yakulu Allahu tabaraka wa taala aidan: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. نتكفوينجيا كتكما جمبيانو نمكينجيا كتكما جمب كذلك يسيوكاليوا نوات. فسلموا على أنفسكم، زتوليان سلام نفس زينو. Hebu chukua kipimo hiki. Nyumba ambayo ni gofu, haina watu. Allahu tabaraka wa taala anatupa amri ya kuwa tukiingia katika majumba hayo tutoe salamu. Fama balu nyumba iliyo na watu. Ukiingia katika nyumba ambayo ni gofu, haina watu, Allah tabaraka wa taala yakulu: fasallimu ala anfusikum تحية من عند الله، zitoleeni salamu nafsi zenu. Na hii ndo adabu aliyofundisha Rasul Allah. Allah amewakilisha malaika katika nyumba hizo. Baada ya kuwa nyinyi mtatoa salamu, malaika watakuitikieni salamu. Ni adabu aliyofundisha Allah, na mafundisho haya kafundisha Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إكوانيني انتطلينا سلام، انتطوى سلامك وزان تواني سلام إلي بورا، أو مرقش سلام إلي بورا كلك سلام إلي توانيني. Kwa maana aliyokonja kitoa salamu alaikum, aliyokondani aitike wa alaikumu salamu wa rahmatullah, au afanye ziyada wa rahmatullahi wa barakatuh. Fahayu bi ahsana minha au ruduha. Ayuhannas, kuonyesha umuhimu wa salamu na kuwa ni ibada na ina ajra. عند الله تبارك وتعالى ni amri kwa Allah juu ya viumbe wake, haliko kwa binadamu peke yake, bali Allah amelijalia hili la salamu mpaka kwa malaika. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin ifdakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun. Angalia hata malaika wa Allah wanakuwa wageni miongoni mwa wageni wa Ibrahim walipokuja kumbashiria mwana mwema, na baada zalika wakatoka kwa Ibrahim moja kwa moja wakaenda kuangamiza watu wa Lut. Lakini wakati wanaingia kwa Ibrahim walimtolea salamu Ibrahim, na Ibrahim akaitika salamu, qala salamun qaumun munkarun. Ayuha nnasu ibadallah, kuonyesha umuhimu wa salamu. Leo waulize Waislamu na aqida yao ya salamu, bali katika kufuata umagharibi, katika kufuata uzungu, wako baadhi ya Waislamu anaona ni aibu akiona watu wakitolewa salamu. Hii ndo hali tuliyofikia Waislamu. Vijana miaka 15 mpaka 20 illa waliolelewa katika aqida sahihi ya Kiislamu, mwambao wapani humwambao ambao kwa katika saha ya bahar, aktharuhum 70% ma beach boy ndani ya mji wa Mombasa ni Waislamu. Lakini kutana na vijana hawa utatamani kulia, salamu kwao imeondoka. Ima kutane na mtu na jina limebadilika, kila mtu amekuwa kwake ni jaha. Baada dhalika salamu iliyoko ni watu kugongeana mikono, kisha sijui wanampelekea Mungu kwamba salamu ndio imefika, watu gongeana mikono akaweka kifuani kisha akapeleka juu kwamba Mungu ndio salamu imefika. Fika katika maskani za vijana wa Kiislamu na Waislamu, nakuta jitu na akili zake ninakuta watu wamekaa watatu wanne, imma atoe salamu ama asitoe salamu, afike one na watu wengine wazima na mvizao na akili zao nao wananyosha mikono yao. Jaa fi sahihaini min hadithi Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qala anna rajul sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayu al-islam khair. اسمعوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الشباب. عمرو بن العاص اسامه من مmoja katika masahaba alimuuliza رسول الله katika uislamu ni kitu gani ambacho ni bora. صلى الله عليه وسلم akamwambia yule sahaba mambo mawili, tut'imu at'ama, wataka kujua katika uislamu kipi kilicho bora, tut'imu at'ama, walishe wale wanaostahiki kuwalisha uwalishe. Hawa ndo wale ambao tu'imuna at'ama ala hubihi miskina wa yatima wa asira, walishe wale ambao wanaostahiki kuwalisha uwalishe, فقراء مساكين ايتام ارملات ضعفاء شيوخ تطعم الطعام. كش سؤال لبيلا كمانبيا وتقرا السلام على من عرف ومن لم تعرف, نتولى السلام yule ambaye unamjua, huyu ni Muhammad, huyu ni Ali, huyu ni Qasim, huyu ni Abdullah, na mtolee salamu yule ambaye huna ilmu nayo katika fahamu yako kumjua huni fulani na huni fulani. Salamu zimekuwa ni za ubaguzi. Leo ndivyo tulivyo katika Uislamu. Unaangalia hawa wafaa kuwatolea salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Itakuwa hivyo. Naangalia hawa salamu. Hawa wengine ni kuamshia mkono tu. Hivi ndivyo tulivyo leo katika mujtama wa Kiislamu. Pasina kufahamu na kujua ya kuwa salamu unapata fadhila. Salamu ni maamkizi ambayo Allah ametuwekea, ambayo mwanzo wa salamu yenyewe ni amani, ausatuha rahma wa akhiruha baraka. Mwanzo wa salamu yenyewe ni amani, kumtakia amani muislamu wenzako. Katikati ya salamu hiyo ni rahma, unamtakia rahma wa rahmatullah. Mwisho wa salamu unamtakia baraka za Allah wa barakatu. Ayuha nnas, salamu ni suala la kwanza katika vitu ambavyo amevijua mwanadamu baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha Adam, na baada thalika akampa amri kuzungumza mbele ya malaika, na akawaamrisha malaika atoe habari zile alivyofundishwa Adam wakashindwa. Kabla ya hayo Allahu tabaraka wa ta'ala alimwamrisha Adam akawatolee salamu. Salamu wa kwanza kutoa salamu ni babako Adam alayhi salatu wa salam, kama jaa fi sahihaini min hadith عبد الرحمن بن صخر الدوسي المعروف أبو هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم قال له اذهب، قال تبارك وتعالى لآدم اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوسا فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب آدم عليه السلام فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. أيها الناس، كونيشا فضلا ذا سلام نوكوانا كتوى سلام آدم عليه الصلاة والسلام. الله عليك مومبا آدم نعك مليزك مومبا نعك مينو آدم علي مومبي آدم اندوك موجة وموجة ويندم بقى كونيك لكي كون دي شمالائك وليوكا. بعد ذلك وسلمي آدم وكتكلز أمر يا الله أكونك ألبكوا بكك وملائكة أكوسلمي. كشاء الله كم أنبي آدم وسكليز وتكذك جبها وليكاها حكيك ما أمكز وتكيك ومكوا هاي أنه تكون ما أمكزياكو ويوكو نفسياكو na kwa kizazi chako baada yako wewe Adam. Adam aliondoka mpaka kwa malaika akawaambia salamu alaikum, akawatolea salamu amani iwe juu yenu. Malaika nao kwa pamoja akamwambia assalamu alayka wa rahmatullahi, amani ya Allah iwe juu yako na rahma za Allah ziwe juu yako. Bali malaika wakazidisha kwa Adam neno wa rahmatullah. Ni kuonyesha muislamu atakikana ashikane na maamkizi ambayo ameamkiwa nayo baba wa viumbe vyote Adam alayhi salatu wassalam. Leo mtume anakuambia katika kumsalimia muislamu na fadhila, kama tutakavyokuja kuona katika adabu za salamu na fadhila za salamu. Akajabu mara akakwambia no, Hii salamu uliyowekewa na mtume haifai. Ni salamu ya kijaya kugongeana na mikono kupeleka juu. Bali wengine vituko vituko. Pigiana mikono, wengine akageukiana maungo, wengine akapigiana miguu. Ni salamu hizi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ikiwa twampenda kweli Allah subhanahu, tuwe tayari kumfuata Rasulullah katika maamrisho yake, na miongoni mwa maamrisho yake ni salamu. Nasalullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Yuhannasu ibadallah, salamu ya kisheria ndo maamkizi ambayo waumini siku ya kiyama Allah subhanahu atakapokuwa amewaweka katika pepo yake kwa rehma zake, maamkizi watakayokuwa na mkiwana nayo wao kwa wao ni salamu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Allah analithibitisha hili ya kuwa maamkizi yao watakayokuwa na mkiana waumini katika pepo pale watakapokuwa na kutana wao kwa wao ni salam. Tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam, bali maamkizi juu yao watakayokuwa kadhalika wanaamkiwa nao waumini katika pepo ya Allah na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuamkia waumini walio katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni salam. يقول الله تبارك وتعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ملائكة ونوامكوا وأميني أماني وجويانو كتوكنا يالم يصبيري جويا نعمة أليك نعمشاني الله سبحانه وتعالى نهاية مرجو مزوري ووالي أماو ولكوا كمتيعي الله سبحانه وتعالى. سلام عليكم, amani wa juu yenu, ni salamu kutoka kwa malaika wanaoamkua waja wa Allah walio katika pepo ya Allah subhanahu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wasiqa alladhina taqaw ila rabbihim hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum azanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Kadhalika malaika baada ya waumini wanaingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, malaika wanaomkuwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, salamun alaykum. Angalia ubora ulioje, malaika ambao la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, wanaomkuwa muislamu ambaye alikuwa akimfanyia Allah madhambi usiku na mchana, lakini kwa kuwa ni amri na ina fadhila, malaika wanaorukia waumini katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwatolea salamu. Ayuha nasu ibadallah, Al-Barra ibn Azib katika hadithi kadhalika aliyoitoa al-Imam al-Bukhari wa Muslim asema amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi sab'in, mtume alituamrisha sisi kwa mambo saba. Katika haya aliyotuamrisha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama baada kuanza bi'iyadati al-marid, miongoni mwa masaa haya alisema, alituamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallama ifsha'u salam, tutoleane salamu. Katika amri alizoamrisha Allah waislamu kufanya, miongoni mwa masaa haya akaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume akiwaamrisha masahaba wafanye watekeleze mambo haya saba, moja katika saba anawaambia sallallahu alaihi wasallam, muwe ni wenye kutoleana salamu. Salamu inaleta mahabba ibadallah. Salamu inaleta mapenzi. Salamu inaondoa chuki. Salamu inaondoa hasadi. Salamu inaondoa vitu watu kukasirikiana na sura kuzikunja. Salamu. Ayuha nasu ibadallah. Bali katika hadithi aliyopokea al-Imam Muslim kupitia kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam asema, la tadkhulu al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Hamwezi mkaingia peponi mpaka muwe na imani, na hamwezi mkaamini mpaka mpendane. Leo Muislamu anampita Muislamu wenzake sura kaikunjwa tafikiri ni mao. Kiuliza ni nini, vitu vya upuzi tu. Mbona msalimi? Jana kanijima dharba. Jana kanijima dharba maskani. Mbona msalimi? Jana alikuwa anacheza mwanawe ngoma. Ngoma. Binti yake alikuwa na harusi, akaweka ngoma, hakumletea kadi jamani na kasirika. Hata salamu hataki kumtolea. Yani upuzi upuzi tu. Hamkasirikii Muislamu wenzake kuona akampiga dawa aswali aswali. Likamchukiza ili kwa nini fulani aswali? Kwa nini fulani amwambia aende hija na ana uwezo kwenda hija atakwenda hija? Kwa nini fulani asifanye masaili ya kheri anafanya masaili ya haramu? Anakasirika tu kwa sababu mwana anakuwa anachezwa ngoma kuita kwenye ngoma kwa sababu kadha. Upuzi upuzi tu. Hamwezi mkaona imani mpaka mpendane. Kisha Mtume akasema, je, nisiwaonyeshe suala jambo ambalo lau kama mtalifanya tahababtum mutapendana. Masahabu alikuwa tayari, lakini lau kama ili swali utauliza kwa kina sisi wajanja, watu wa .com wa sasa hivi, katika watu 50 waweza kainisha watu watano. Mwonaje kaosha jambo ambalo mtapendana? Akiangalia pembeni, huyu siku nyingi karibu siku 10 hawazungumzi. Sasa nikisema kwamba tupendane nitaungana, kwa hiyo nitabaki mkono wangu uko chini. Masahaba alikuwa tayari kujua na wakawa tayari kumwambia Rasulullah tuataka. Sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, afshu salamu bainakum. Toleeni salamu baina yenu nyinyi kwa nyinyi. Kutoleana salamu kutawaletea mapenzi na mahaba. Na ndo maana maulama wakasema, ikiwa mtu akuchukia wewe kile ukutana naye mtolee salamu. Kile ukutana mwisho Allah atarejesha moyo wake na atarudi. Ndio maana ukakuta Waswahili wanasema salamu bwana haigombi. Tolee salamu bwana, salamu haigombi. Na naam, Allah huenda akamlainisha roho kwa kumtolea kwako salamu. Ikafika wakati akajiona mjinga, mwisho akarudi katika laini. Kwa sababu nini? Kwa sababu salamu. Ayuha nasu ibadallah. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.